Het Openbaar Ministerie bevestigt dat in de zoektocht naar de vermiste studenten Sumanta Bansi stoffelijke resten zijn gevonden. Ze liggen op een bedrijventerrein in haar woonplaats Hoorn. Sumanta wordt sinds 2018 vermist. De politie en de Fiat doen geen onderzoek naar Jumbo, laat de supermarkt nu zelf weten. Wel worden er vragen gesteld aan topman Frits van Eert. Er zijn vandaag huiszoekingen gedaan in een onderzoek naar witwaspraktijken. Een van de doorzochte woningen is volgens Omroep Brabant van Jumbo-topman van Eert. Voor het eerst in ruim een maand tijd is de gasprijs weer fors gedaald. Eind augustus was dat nog bijna €350 per megawattuur. Gisteren was de slotkoers ruim €190. Dat is nog altijd veel. Jarenlang gold een prijs van zo'n €30 per megawattuur. En het bestuur van de Amsterdamse afdeling van Bijeen stapt op. Volgens het bestuur is er sprake van racisme binnen de partij, oneenigheid met de landelijke partijleiding en fraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. ANWB Verkeersinformatie. Met 50 kilometer file in het land, 10 minuutjes oponthoud op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is een ongeluk gebeurd. Dan kom je in 5 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. En de linkerrijstrook van de A20 is dicht vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Maassluis. Dat ook na een ongeluk. 5 kilometer file daar met 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goede middag. Het is weer tijd voor een half uurtje economie. Goed dat u luistert naar Geld of je leven. Het leven is duur geworden en ook steeds meer kinderen merken daar de gevolgen van. Wat de juffen en de meesters in de klassen zien, is dat er toch steeds meer kinderen zijn die bijvoorbeeld oud brood mee naar school hebben of geen fruit mee naar school hebben. En die soms ook wel eens zeggen, ik zit gewoon met honger op school. In Rotterdam is een basisschool waar maar liefst 2 op de 3 leerlingen met honger te kampen heeft. Zometeen spreek ik de directeur. Geld of je leven. Maar eerst een nieuw rapport op het bureau van minister Jet om hoofdpijn van te krijgen, zou je zeggen. Energie zal voortaan namelijk niet meer altijd en overal beschikbaar zijn voor iedereen die erom vraagt. Dat stelt het college van Rijksadviseurs vandaag. Dat is een adviesclub voor de overheid. Hans Grunveld van de Vereniging van Grootverbruikers van Energie en Water schrok toen hij dat rapport zag. En hij maakt zich ernstig zorgen om het vestigingsklimaat voor grote bedrijven in Nederland. Volgens Jan van der Lee van Tennet, de netbeheerder, zijn die zorgen dan weer onterecht. Heren, goedemiddag. Hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Grunveld, waar schrok u nou het meeste van toen u dat rapport zag? Nou, ik vond het, ik vond de uitspraak dat inderdaad wij het huidige principe van leveringszekerheid onhoudbaar is en dat er keuzes zouden moeten worden gemaakt en dat er een soort hiërarchie van gebruik zou moeten worden gemaakt. Dat zijn termen die naar mijn idee weinig bijdragen aan een oplossing van de grote uitdaging die we hebben. En ik zag dit rapport dan ook in eerste instantie als een gemiste kans. Omdat het onderwerp, namelijk de relatie tussen de netwerken, de uitbreiding van de energieinfrastructuur die we heel hard nodig hebben voor onze energietransitie en tegelijkertijd de inpassing daarvan in ons kleine land, ons volle land, waar we van alles en nog wat willen. Ja, dat is een ongelooflijk belangrijk vraagstuk, ook een heel moeilijk vraagstuk. Ja, en goede adviezen op dat punt, ja, die zijn zeer gewenst. Ja. En dit advies is wat dat betreft bijzonder teleurstellend. Ja. Als u schrikt, bent u nog steeds een beetje politiek, merk ik. Maar wat zei uw hart toen u dit rapport zag? Nou, dat we in feite weer een achterhoede gevecht moeten voeren. Namelijk in plaats van dat we nou eens constructief en echt effectief nadenken over zaken die ons verder brengen. Mm-hmm. Moeten we nu weer een discussie gaan voeren of het aan de overheid of aan de markt of aan wie dan ook is om een keuze te maken hoe de toekomstige industrie in Nederland eruit ziet. Ja. En welke bedrijven wel en welke bedrijven geen aansluiting op ons net mogen hebben. Ja, ik denk dat we daar niet zo heel veel verder mee komen. En zeker niet als de volstrekt onterechte vergelijking met water, de verdeling van het schaarse water wordt gebruikt. Ja. Ja, dan gaat dit college van Rijksadviseurs gaat voorbij aan de grote verschillen tussen de wijze waarop water in Nederland georganiseerd is, namelijk volledig gereguleerd, en energie, waarvoor we een vrije markt hebben. Ja. En waardoor dus keuzes ook op een hele andere manier tot stand worden gebracht. Het zijn wel echt andere tijden, hè, meneer Van der Lee, van Tenet. Want ik las nog een tweet van vorig jaar. Toen twitterde Tenet trots dat ze konden zeggen dat de leveringszekerheid het jaar daarvoor 99,9999% was. En dat het Nederlandse net een van de betrouwbaarste ter wereld was. Nu ligt dat rapport er en dan staat er in dat rapport: de huidige elektriciteitswet verplicht om iedereen die daarom vraagt een aansluiting op het elektriciteitsnet te geven. Dit lukt niet meer, zegt het rapport. Dat lijkt me geen fijne boodschap. Ik heb het rapport gekeken. Ik vind het een heel goed rapport. En ik onderschrijf er ook de punten die ze daar naar voren schuiven. Mm-hmm. Ik denk wel dat juist op dat punt van leveringszekerheid... Kijk, dat geldt natuurlijk in onze wereld ook van blijft het licht branden. En daar zijn we in Nederland terecht heel hard voor aan het werk. Niet alleen Tenet, andere netbedrijven en in de hele keten. En daar zijn we behoorlijk goed in. En voor de toekomst is dat heel spannend om dat zo te blijven houden. Maar dat de leveringszekerheid hier in het geding is, is absoluut niet het geval. De basisbehoefte van de stroom, waar Tenet voor een belangrijke rol speelt, die zullen we ook in de toekomst kunnen blijven garanderen. Wat wel zo is, is dat in het ontwerp hebben we de afgelopen decennia altijd op de piek in de afname, maar ook in de piek in de productie gedimensioneerd, ontworpen en gebouwd. Mm-hmm. En daar gaan we wel slimmere keuzes in kunnen maken. En als we daartoe in staat zijn, dan kunnen we die pieken beter uitsmeren over de tijd. En dat betekent dat we met de schaarse ruimte, de schaarse tijd en ook de schaarse maatschappelijke geld wat we met z'n allen hebben te verdelen, slimmere keuzes kunnen maken. Ja, u zegt dat we kunnen het blijven garanderen en u vindt het een goed rapport. En leveringszekerheid is in die zin niet in het geding. Dat strookt toch niet helemaal met wat het rapport schrijft, denk ik dan. Want dan citeer ik weer eventjes. Het rapport schrijft: het vraagt om scherpe keuzes. Te beginnen met een erkenning dat het huidige principe van leveringszekerheid onhoudbaar is. Dat huidige principe is dus dat iedereen die erom vraagt aangesloten kan worden. Ja. Dit lijkt me vrij duidelijke taal. Het lijkt me duidelijke taal. Ik denk ook dat scherpe keuzes nodig zijn. Maar niet wie er aangesloten kunnen worden. We gaan iedereen aansluiten. U zegt iedereen die dat wil, kan ook in de toekomst aangesloten worden. Kijk, het gaat natuurlijk om de politieke keuze die we als netbedrijven uitvoeren om iedereen aan te sluiten. Maar als je het mij vraagt, ik zou de minister niet adviseren om te zeggen, je moet sommige bedrijven wel en sommige bedrijven niet aansluiten. Of sommige gebouwde omgeving. Ik bedoel, het gaat niet alleen maar over bedrijven. Ja. Waar we wel scherpe keuzes in moeten maken is in de volgorde waarin we dat kunnen gaan doen. Daar zijn echt door de verschillende schaarste in ruimte, in tijd, in geld, maar ook in technici. Ja. Daar hebben we echt nog wel scherpe keuzes in. En dan in bedoelt te maken. U te zeggen dat sommige mensen maar even moeten wachten een poosje voordat ze aangesloten worden? Als we slimme keuzes maken, dan is die wachttijd te bekorten. Maar als we dat op zijn beloop laten, en daarom vind ik het een goed rapport. Het roept echt op om hier slimme keuzes in te maken. Pijnlijke keuzes, maar slimme keuzes. Dan kunnen we dat bekorten. Ja, nou ja, ik vraag het ook even omdat we deze zomer nog zagen dat er in Limburg en Brabant, waar u volgens mij de netbeheerder bent, geen ruimte was om nieuwe bedrijven op het stroomnetwerk aan te sluiten. Om nieuwe bedrijven aan te sluiten, dat klopt. Wij zijn landelijk netbedrijf. Samen met Enexis hebben we daar echt heel hard aan gewerkt de afgelopen weken, maanden. Yeah. Om te kijken, kunnen we binnen de huidige context daar, en dat hebben we gelukkig afgelopen week kunnen bekendmaken, dat die ruimte er weer is. Maar daar zullen we inderdaad juist over die spitsstrook, hoe gaan we om met de piekvraag en de piekproductie. Als we daar slimme keuzes maken, zie je dus dat er ruimte vrijkomt. Oké, meneer Grunfeld, even tijd om weer naar u terug te keren. Want wordt u dan gerustgesteld door wat u nu hoort van meneer Van der Lee? Of? Nou, meneer Van der Lee bevestigt precies wat ik in het begin zei. Namelijk dat dit een rapport helaas een gemiste kans is. De heer Van der Lee en ik verschillen niet van opvatting over de uitdagingen rond het elektriciteitsnet. Overigens, als het gaat om de hoofdinfrastructuur, energiehoofdinfrastructuur, gaat het natuurlijk ook om waterstof, om warmte. om gassen. En dit rapport lijkt wel vooral zich te richten op elektriciteit. Dus ook dat is helaas een tekortkoming. Nee, maar goed, laten we ons daar ook even op focussen dan. Waar onze zorg over gaat, is niet zozeer dat er keuzes moeten worden gemaakt, maar wel wie welke keuzes maakt. En ik denk dat dat eigenlijk wat mist in het rapport. Namelijk de vraag, wie maakt de keuzes over de ruimtelijke inpassing en hoe kunnen we zorgen dat die keuzes zodanig worden gemaakt, en ook in de tijd, dat ze snel genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke versterking van onze infrastructuur, die nodig is om niet alleen onze energiesector te verduurzamen, maar ook om onze industrie en om onze maatschappij te verduurzamen, dat die twee gelijk optrekken. En wat we nu zien op het ogenblik is dat de infrastructuur veel te langzaam wordt uitgebreid. Mede omdat het heel erg lang duurt voordat procedures worden doorlopen, voordat besluiten worden genomen. En omdat we zien dat in Nederland het steeds moeilijker wordt om wat dan ook in Nederland te investeren. Of dat nou gaat om hoogspanningskabels, om pijpleidingssystemen, om windmolens of wat dan ook. En we zullen toch daar keuzes moeten maken. En ik had gehoopt dat dit rapport ons zou helpen om daar een stapje verder in te komen. Ja, dat lukt dus niet. Nog even terug naar u, wat u betreft dan, meneer Van der Lee van Tennet, de netbeheerder. U zei van wij garanderen dat iedereen op dat netwerk aangesloten kan worden. Ga ik toch weer even terug naar dat rapport. Want dat schrijft dat het ook verder gaat dan een toedelingsvraagstuk. Het gaat ook om de vraag welk energieverbruik we in de toekomst willen stimuleren en waar we juist van af willen. Tegenwoordig is de wet nog zo dat netbeheerders een aansluiting moeten maken voor iedereen, dus ook voor vervuilende industrie, die niet past in de klimaatdoelen en daarmee dus tijdelijk is. De nieuwe wet biedt de kans om voor verandering en aanscherping te zorgen in een energiesysteem dat ten dienste staat van een duurzame samenleving. Daar lees ik toch in. De netbeheerders moeten meer gaan bepalen dat vieze bedrijven misschien wel geen aansluiting krijgen. Oh, zo heb ik het helemaal niet gelezen. Elk elektron is ons even lief. En ik heb wel een persoonlijke voorkeur. En ik weet ook wel echt, de belangrijkste opgave, behalve die leveringszekerheid en de betaalbaarheid, is die verduurzaming. Maar uiteindelijk is dat een politieke keuze. Uiteindelijk moeten we als maatschappij met z'n allen bepalen wat vinden we waar wenselijk en wat vinden we niet wenselijk. En ik wil zeker niet Tennet groter maken dan het is. Daar hebben we naar te luisteren. Oké. Beide hartelijk dank. Hans Groenveld van de Vereniging van de Grootverbruikers van Energie en Water en Jan van der Lee van netbeheerder Tennet. Geld of je leven. Ja, steeds meer scholen merken dat ouders moeite hebben om eindjes aan elkaar te knopen. Zo zijn veel lunchtrommeltjes van de kinderen leeg. En in Rotterdam viel er zelfs een 11-jarige jongen flauw omdat hij al dagen niet gegeten had. Op een basisschool in Eindhoven hebben ze nu de boterhammenbar in het leven geroepen, zodat kinderen niet met honger in de klas hoeven te zitten. Thuis dan eet ik 1 boterham, omdat ik ben met 2 andere zusjes van mij. En dan hebben we thuis zeg maar niet genoeg brood voor ons allemaal. Als ik dan nog een boterham wil, dan willen hun dat ook. En dan hebben we dat niet. Als je een lege maag hebt op school, dan kan je ook niet goed leren. Omdat dan heb je heel veel honger. Soms denk ik ook wel van kinderen, oh, die hebben wel erg weinig. Ik merk het niet zo heel veel, maar ik denk ook wel dat er meer kinderen zijn die het ook een beetje verbergen. Ja, hoe groot is dit probleem en wat kunnen we hier nou aan gaan doen, beste mensen? Daar ga ik over in gesprek met Hans Spekman van het Jeugd-Educatiefonds en met basisschooldirecteur Jonathan de Heer, die deze problemen helaas, zeggen we dan erbij, van dichtbij ziet. Zo'n 60% begreep ik van de kinderen op uw school heeft niet genoeg te eten. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn, want meneer de Heer van basisschool Bergkristal in Rotterdam. Ja, ik noem het naïef, maar toen ik dit fragment wat we net hoorden van die kinderen in het Jeugdjournaal zag afgelopen vrijdag, toen viel echt mijn mond open dat dit op school de revue passeert en dat kinderen dit zeggen en dat ze zo naar school komen. Is dit herkenbaar voor u? Dit is zeker herkenbaar, ja, absoluut. En wat voor verhalen treffen u het meest? Wanneer denkt u, wat? Nou ja, goed, we zijn in de gelukkige situatie dat we een schoolmaatschappelijk werker in dienst hebben. Dat is een bewuste keuze. De Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam, waar ik onderdeel van uitmaak, die geeft in ieder geval de mogelijkheid om die keuze te maken. Ja, en dat is een enorm voordeel, omdat je daarmee dus daadwerkelijk in contact komt met deze gezinnen en met deze kinderen en deze ouders die erachter zitten. En tegelijkertijd ja, zorgt het er ook voor dat de schrijnende situaties boven tafel komen. En ja, dan hoor je inderdaad dat kinderen het zwaar hebben. Ja, neem mij eens mee naar de schoolgangen bij u. Wat verhalen hoort u dan? Nou, een verhaal van de week was een ouder die aangeeft: ik heb mijn kinderen vanmorgen te eten gegeven, want ik vind het zeer belangrijk dat mijn kinderen met een volle buik op school zitten. Ja. Maar dat betekent dat ze de rest van de dag niks meer hebben. Dus ze gaan 's avonds naar bed zonder eten. En we horen net een kind zeggen van: nou ja, ik neem maar één boterham, want twee, dat kan niet. Dan is er niet genoeg. Zijn dat ook de situaties die u tegenkomt? Komt dat voor ook? Nee, maar dat heeft te maken met de keuze die we vervolgens als school maken. Wij vinden inderdaad dat naast dat we school zijn, wij een verbinding moeten leggen naar zorgkant. Basisvoorwaardelijk. En ja, of het dan het bed is, maar zeker dus ook eten, is dat een groot goed om uiteindelijk tot ontwikkeling te kunnen komen. En dat betekent dat wij met onze partners in de gelukkige omstandigheid zijn dat we dus de kinderen lunch kunnen geven. Ja, want hoe ziet dat er dan uit? Wat geeft u ze dan bijvoorbeeld? De kinderen krijgen in ieder geval tussen de middag boterhammen, 2, 3, al naar gelang de wens. Ze krijgen fruit, ze krijgen melk en water. En hebben ze dan 's ochtends wel allemaal ontbeten? Weet u dat zeker dan? Dat weten we zeker, dat dat in een aantal gevallen niet zo is. En dat betekent dat we dan dus ook backup hebben. Ja. En kinderen dus even naar de keuken kunnen voordat ze de klas ingaan en daar een boterham krijgen. U vertelt het al en ik kan me dat heel goed voorstellen, want dit is voor uw dagelijkse praktijk en daar zit u al even in. En het is sinds de zomer, begreep ik, nog weer toegenomen, dat het leven gewoon duurder is geworden. U vertelt het al alsof, en dat snap ik dus heel goed, maar alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar als u even daar uitstapt uit uw positie en u gaat er even boven hangen en u kijkt naar die situatie, wat denkt u dan? Dan denk ik dat we met elkaar nog heel veel werk te doen hebben. Ja. En daarom heeft u ook de hulp ingeroepen van het Jeugdeducatiefonds van Hans Spekman. Meneer Spekman, u bent daar directeur. Schrikt u nog van de verhalen die u hoort? Ook als u dit weer hoort, als u net die kinderen hoort van die school in Eindhoven? Dan ben ik alleen maar heel trots op die kinderen. Dat ze dat zo goed en helder weten te vertellen. Ik schrik er niet van, maar ik krijg wel een adrenalinestoot. Dat is gewoon echt niet goed hoe het gaat in ons land. En het is voor heel veel mensen onzichtbaar. Niet voor directeuren zoals Jonathan, waar ik met heel veel plezier mee samenwerk. Ook met het maatschappelijk werken met Lieke, die geweldig is. Maar wel voor die kinderen. En dat doet iets met die kinderen. Dus dan ben ik op een school in Zoetermeer waar een meisje zich heel moeilijk gedraagt, bijna onhandelbaar. En dan blijkt ook dat dat meisje een paar dagen niet heeft gegeten. Een paar dagen? 2 dagen niet. En de moeder 3 dagen al niet. En dit komt gewoon vaak voor. Dit kwam al voor. Alleen het is enorm geëxplodeerd omdat die levensmiddelen, de eerste levensbehoefte, die prijs is enorm gestegen. En datzelfde geldt voor de energie. Dus dan kom ik op een school in Rotterdam en dan hoor ik inderdaad van een moeder, die was er vorig jaar hartstikke trots op, kreeg €400 terug van de energiemaatschappij. En nu krijgt ze een maandafrekening van per maand €560 van de bijstandsuitkering. En dan heb je steeds meer mensen die werken. Dus dan kom ik op een school gisteren in Utrecht. En die zegt, ja, die lunchboxjes waren vroeger redelijk gevuld. Maar tegenwoordig zijn het alleen maar de restjes van de avondmaaltijden. En voor de rest is er niks meer. Dus die school die probeert in te springen. Wij proberen te financieren. Bijna helemaal privaat gefinancierd. Hè? Dus van giften, van bedrijven, van fondsen die ons helpen. Maar die scholen even willen wel. Wacht even, u zegt, dan zijn die lunchboxjes gevuld met de restjes van de avondmaaltijd ervoor. Er zit nog een beetje rode kool in en een beetje aardappel. Restanten. Ja, is dat ook wat u ziet op school? Nou ja, u deelt dan lunch uit, maar als u dat niet zou doen, hoe zouden die lunchbokjes er dan uitzien, meneer Deer? Dan zullen ze in een aantal gevallen gewoon leeg zijn. Ja. Ja. Er zijn steeds meer scholen die gewoon ook bij ons de eerste levensbehoeften, brood bestellen, snelle jellers, fruit, extra melk. En dat is niet omdat ouders dat fijn vinden. Ouders die vinden het vreselijk, maar die vullen het ene gat met het andere gat. Ja. Zelfs, bedoel, het gaat nu over eerste levensbehoeften zoals eten. Maar op die school gisteren was het ook met kinderen. Dat is een moeilijke school, een speciaal onderwijsschool, waar ook nog kinderen incontinent zijn, waar geen luiers meer zijn voor die kinderen. Ik bedoel, ook dat komt voor. Dus het is echt ernstig wat er in ons hebben echt aan geen, de hand is. We hebben echt geen idee, hè? Nee, jullie een deel van de mensen, maar ook ik, hebben het gewoon goed. Vroeger ben ik opgegroeid in armoede, maar ik heb het nu hartstikke goed. En die hoge energierekening vind ik ook vervelend. Vinden heel veel mensen vervelend, ook die zullen luisteren. Maar we kunnen het allemaal nog hebben. Maar er zijn gezinnen met kinderen, ook waar de moeder alleenstaand is, die werkt ervoor. Die werkt zich uit de naad, oneerbiedig gezegd. Maar krijgt het huishouden niet rond met deze energierekening, deze kosten van leesmiddelen. Dus ja, we moeten meer met elkaar doen om die scholen te ondersteunen. Om te zorgen dat die kinderen daar vast nog wel die maaltijd krijgen. Komen ze zo nog wel even over te spreken over wat we dan kunnen doen. Maar meneer de Heer, is dat ook die energierekening? Is dat de killing factor momenteel? Ja. Hoort u dat ook van de ouders? Nee, dat hoor je zeker van ouders terug. En ook daarin, hè, er worden natuurlijk allerlei handen uitgestoken. Gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld inderdaad een x-bedrag overgemaakt richting deze gezinnen. Maar ja, dit zijn diezelfde gezinnen, hebben vaak al te kampen met een armoede. Dus wat doen ze? Ze betalen met die gift die ze krijgen, betalen ze het andere. Schuld die er nog stond, betalen ze af. En ja, komen nu aan het einde van de maand vervolgens weer tot ontdekking dat het volgende gat alweer is ontstaan. Ja. Ja, en dan hou je het in stand. Wat doet dit met de kinderen? Want ik zei al, 2 op de 3 komt met honger naar school bij u. Of heeft honger als ze die lunchboxjes niet krijgen die uw school dan maakt. Wat doet dit met die kinderen? Wat ziet u? Het fenomeen armoede bij kinderen doet altijd iets met kinderen. Het probleem eten kunnen we redelijk tackelen middels deze boxen. Maar het fenomeen opgroeien in armoede met een ouder die aan het overleven is in plaats van aan het leven, dat doet iets met de psyche van een kind. Ja, wat ziet u dan? Kinderen die neerslachtig zijn, kinderen die opstandig worden, die heel kort lontje krijgen. Kinderen die eigenlijk gewoon al binnenkomen in de school en je weet gewoon dat het concentratie aan het begin van de dag onvoldoende gaat zijn om tot leren te komen. Ja, dat betekent dat we daar vervolgens iets mee moeten en dus ook doen. Ja. En dat is lastig, want mijn core business in theorie, als je me weer helemaal terugpakt naar de beginkant, dan ben ik directeur van een school en is de bedoeling dat wij de kinderen van onze school leren rekenen en leren lezen. Ja. Heeft u nog wel het idee dat u directeur van een school bent? Jazeker, alleen is er een extra uitdaging bijgekomen. Ja, om het maar een uitdaging te noemen. Want dan lees ik, want ik begrijp dat u toch ook deels zelf financiert, die lunchboxjes. Natuurlijk ook met het Jeugdeducatiefonds, maar ook zelf. Dan lees ik vandaag in het nieuws dat scholen steeds meer moeite hebben ook om de energierekeningen te betalen als er een nieuw contract aangegaan moet worden. 12 keer hoger dan eerst, lees ik. Hoe kunt u nog uitkomen? Gelukkig maak ik, wat ik net al zei, als school onderdeel uit van een stichting die daar hele kundige mensen op hebben. En ja, die zijn ook aan het zoeken naar oplossingen voor dit probleem. Maar het is absoluut waar. We kunnen het geld maar 1 keer uitgeven. En dat betekent dat er ergens anders gekeken moet worden hoe we dat gaan doen. Ja. Het belangrijkste is toch vooral dat we een samenleving houden waar alle kinderen, echt alle kinderen, de kans hebben om zich maximaal te ontwikkelen. En als je opgroeit met honger, met stress thuis, dan heb je die kansen niet. Dus we moeten als samenleving iets extra's bieden met elkaar om te zorgen dat die kinderen dat wel krijgen. Ja, nu en ik geloof ervan via de school. Ja. Nu kijk ik net het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Dat ging over dit probleem. Er werd het verhaal van die jongen die flauwgevallen was, werd genoemd. Minister Schouten, verantwoordelijk voor het armoedebeleid, werd daarna gevraagd. En die noemde heel vaak uw naam, meneer Spekman. Ze heeft een soort hotline met u, begrijp ik, over dit probleem. Nee, ik heb ze natuurlijk wel gezegd wat ik heb gezien in het land. En ik heb vorige week 12 scholen persoonlijk bezocht. Deze week weer meerdere. En dan ga ik dan op bezoek en dan praat ik met de mensen daar. En ik hoor overal hetzelfde verhaal. Gewoon grote schrik om wat zij zien nu bij de ouders. Ja. Niet alleen bij de ouders die het al zwaar hadden en het al moeilijk hadden, want die waren er al, die honger hadden. Er waren al kinderen die honger hadden. Maar die groep is veel groter geworden en treft nu heel veel werkende ouders. Heeft u enig idee hoe groot die groep is? Wij verwachten, zeg maar, als ik kijk naar de scholen waar ik actief ben, zijn wij op 450 scholen ondersteunen we nu. En wij verwachten dat er ongeveer 1800 scholen hier zijn in dit land, waar meer dan de helft van de kinderen hierdoor getroffen wordt. Dat is niet normaal. Dat zijn er heel veel. En we zijn een door en door gesegregeerd land. En dat is nog geen eens allemaal qua je bedoeling van iemand die op een andere school zit, maar zo zijn we. En ik hoop dat die mensen die het allemaal wat beter hebben opstaan om de andere mensen te helpen. Dat is hard nodig. En wat kan minister Schouten doen? Want het contact is er wel. Er moet uiteindelijk ook geld van het ministerie komen. Allereerst om de levensstandaard van mensen te verhogen. Want als je leeft van heel weinig. En die discussie over minimumloon wordt natuurlijk gevoerd in de Kamer. Dat wordt volgens de bronnen dan 10% verhoogd. Dat moet veel hoger. Dan ben je er nog niet. Je moet nu ook het leed compenseren wat er nu plaatsvindt voor deze kinderen. Want die ontwikkeling die wordt geknakt. Dat is niet alleen fnuikend voor de samenleving die gelooft in solidariteit, maar het is ook fnuikend voor de kansen van de samenleving om morgen nog enig verdienvermogen te hebben. Want deze kinderen worden eigenlijk op een zijspoor gezet. En dan kan je niet leren. Ja, dan u zegt u dit, maar dan lees ik het Sociaal Cultureel Plan Planbureau heeft ook berekend dat in 2030 bijna 1 op de 10 kinderen onder de armoedegrens leeft. Ja. Dat is dan 2 of 3 kinderen per klas. Dat wordt alleen maar meer. Dat wordt meer en dat wordt vooral meer als we blijven doorgaan hoe we deden. We moeten het beter gaan doen. Dus die mensen, de inkomens moeten omhoog. Ook als je verdient, moet je eigenlijk meer verdienen aan die onderkant. Want het gaat tot 150% van minimum. Dat is best nog een fors bedrag. Mm-hmm. Maar die mensen kunnen het nu allemaal niet rooien. Er moet ingegrepen worden op de energieprijzen. En in de tussentijd moeten we radicaal durven te kiezen voor de kansen van de kinderen. Via de school, geloof ik in. Want daar zijn de, uiteindelijk vinden de ontwikkelingen plaats. Op Jonathan school, ik ben er vaak geweest. Daar zie je gewoon kinderen die, als ze geholpen worden en als de thuissituatie geholpen wordt, je ziet ze groeien. Soms door het plafond heen. Zo trots die ze zijn op de dingen die ze kunnen. Hoe klein jij of ik ze misschien ook vindt, zij zijn er trots op. En dat is belangrijk. Kind moet weer meer zelfrespect hebben. En het gevoel hebben van ik mag er zijn, ik hoor erbij en ik krijg kans. Heeft u daar voorbeelden van, meneer de Heer? Dat als u zegt van nou kijk, dit gebeurt er dus als we als we een kind helpen. En een concrete meisje die met hulp van een fonds, Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, concreet om haar heel even, een bed kreeg. Daardoor ging ze beter slapen. En dat was letterlijk terug te zien in de CITO-score. Oh ja? Ja, zo simpel is het. En dat zien we dus veel. Hè? Dus als het besef is, 1 op de 20 kinderen heeft geen bed. 1 op de 20 kinderen in groep 5. In Nederland, in ons land. En mijn moeder, die was van 1920, die sliep ook met 4 zussen in een bed. Maar die had denk ik gedacht dat die tijd achter haar lag. Ja, die is overleden, maar die is weer terug. Dat is ook de vraag die elke keer door mijn hoofd gaat. Meneer de Heer, als u dan in uw school rondloopt, denkt u dan, dit is Nederland? Of denkt u wel eens, waar zijn we beland? Ik stel mezelf die vraag zo min mogelijk. Want dan zou je heel neerslachtig kunnen gaan denken. Ja, u duwt hem een beetje weg dus. Nou ja, volgens mij moeten we kijken vanuit de kracht. En de kracht die ligt er en die is er mogelijk. Nou, dit is Nederland, zo kijk ik overigens wel. Alleen dit is een deel van de werkelijkheid die veel mensen niet meer zien. En ik ben heel blij, ook weer nu, hier, dat er aandacht is voor dit onderwerp. Want als we met z'n allen blijven zien, dan moeten we het kunnen oplossen. En als mensen nu luisteren en denken, ik wil wat doen, ik moet wat doen, ik vind dat ik wat moet doen, wat kunnen ze doen? Ja, ik hoop natuurlijk dat ze zeg maar clubs zoals die clubs van mij steunen. Mm-hmm. Die alvast nu hier vandaag kinderen kunnen helpen via de scholen, zoals de school van Jonathan. Dat vind ik natuurlijk super fijn. We hebben gewoon financiën nodig. Want met meer financiën kunnen we meer scholen helpen en scholen ook nog beter helpen. Ja, sorry, het is ook deels een geldkwestie. Het ging voor de energieverdeling. En de energieverdeling, wie komt er op het net? Maar dit is natuurlijk ook gewoon een verdeelvraagstuk. En wij willen graag herverdelen. Dus aan mensen die wat meer hebben, vragen we wat. En we brengen dat dan naar die plekken waar de nood het hoogst is. Ja. Voor de kinderen waar de nood het hoogst is. Heel veel dank bij dat jullie hier naartoe wilden komen om dit verhaal te vertellen. Meneer de Heer, ik wens u heel veel sterkte. Okay, en hou vol, zou ik willen zeggen, op uw school. Maar volgens mij doet u dat wel. Volgens mij bent u hier geknipt voor om dit probleem te tackelen. Want u blijft nuchter, maar wel betrokken. Super school. Hartelijk dank. Hans Pekman ook. Dank Jonathan de Heer, directeur van de basisschool Bergkristal in Rotterdam. Dit was Geld of Je Leven, zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. En daarin gaat het over, dat is dan positief nieuws, de dalende gasprijzen. En wat we daar dan als consument van gaan merken. Nou, wat mij betreft, tot morgen. NPO Radio 1, podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Groningsgas, gewonnen of verloren? En dan zit hij in de kerk en dan zegt er meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Training, schamen. Groningsgas, gewonnen of verloren? Groningers hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt! Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven.